أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. صدق الله العلي العظيم. آیات ربط د ما قبل آیات سره د مخکې آیات شپږ څلوېښتم آیات چې وو په دې کې د یهودو یو بد کردار بیان شوی و. هغه دا و چې په تورات کې چې ځینې کلمې وې نو هغه ته به دوی تحریف ورکوه. من الذین هادو یحرفون الکلمه عن مواضعه. هغه کلمې کومې کلمې وې په تورات کې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفات نعت ذکر شوي و چې دغه نعتونه بې معنی نښې وې. نو پر هغه نښو خو هر چا پېژندی چې دوی په صداقت بیان کړي وای چې د اخرې زمانې د رسول دغه نښې دي ګورګو به ایمان پر راوړي. دوی هغه ته تغیر ورکوه یا یې د دې ځای وړې بل ځای وېښولې. دلته چې د اصلي د نعتو ځای و په دغه ځای کې بې د دې ځای څه بې ایسته کړې برای بې خلکو ورکمه یا به دا رقم ورکړي معنوي تحریف بیا ورکړي په بله معنا کې به کلمه استعمال کړي. نو یا سمدم تغیر ګرسره ایسته کول یا عدالت پر دغه ځای بله کلمه ایښول یا د دې غیر لکۍ پیچل بلې خواته دا ګرده تحریفونه دوی کول دا یو کار. بل یې هغه په الفاظو کې چې دغه خبرې ول شکه لکۍ کژکه یا هغه څو الفاظ وه چې هغه به دوی ویله چې ول سمعنا وعصینا اصلي سمه معنا هم درلوده. د دې بیا کژه مراد ور به په څنګل سره ولا ور ول څنګه مخامخ ورته ویل سمعنا وعصينا په عربي کې د دې لپاره استعمالیږي چې ستا خبره مې واورېدل ستا د مخالف ته خبرې مې سرکشي وکړه بالا هغه نه منم. زه به ویل یا زه داسې ورته وایم چې ستا خبره مې واورېده مګر بیا ولا که منم بل مخامخ مې ورته ویل او ده به دا ترجمه کول. یا یې دا وه چې د مثال په طور ورته ویل به واسمع غیر مسمع. په عربي کې ښه ترجمه دغه ده چې وایه وره دا زما خبره غیر مسمع تجي اوریدل کړ سوی نه تجي اوریدونکو نه د چا د بلی بج خبره چې تا پر مزاج بدل لګیږي شرم ځنی مرادیدل وای ور خدای دې پتا نه ور خدای دې کونکه ول ما دغه معنا ځنی وخت مخه مخ مورته ول بل دا و چې راعنا راعنا په عربي کې ترجمه دغه ده چې زموږ خیالم ساته د خبرې واځي کې خواته مکو مخ مشتم را اړه مو سر نه په خلاصي په خبره باندې دا ترجمه ده. دی به د سنو کې کښ و راعنا راعنا به دا معنا سول چې اې چوپان زموږ اې شپان من استاو د خبرې سره څه شپان سره ته وزل ته مش ګاډه ته می ته خو میج به ولې د مکه والا ته دغه قسم څخه کجوجی په کشي کې نو کداغه استهزاء په خبرو کې ده ک هغه په تورات کې د خبرو تغیر دي د دې دواړو چې دی نتیجې کفر دي کنه دي. نو د اوغه خبرې په چیر آیات کې چې د شپږ سلويشته مش ویل دي په هغه کې د يهودو کفر بیان سو ظاهر خو کفر نه خو استهزاء و ظاهر خو د دې هغه خبره و چې په تورات کې تغیر کاوه. نو خدا ګرځ د دې د پاره چې اسلام جن نه منو نتیجه دا و چې کفر په اوس آیات کې الله تعالی وایي چې کته د کفر غوره کوي نو د عذاب بیره د ایمان راوړه د ایمان امر ورته کوي. په دغه اوس آیات کې په هغه کې د دې د ایمان څخه انکار بیان شوی کې لزومن ولې اصلي خاص یې هغه د دې استهزاء بیان کړ لازم دا و چې نو کې د کافر د اسلام نه مني. الله اوس په صراحت امر ته کې چې دا به مني کني عذاب درته ګوري. ترجمه داسې ده یا ایها الذین ای هغه کسان او تو چې دی تور کول سوی دی الکتاب کتاب یا کسانو چې حقوق کتاب ورکول سوی دی حقوق الله تعالی نه دا وکړه چې هغه د يهود دي. امنو دغه امر دی چې ما ورسته ایمان امر ورته کوي. امنو تاسو ایمان راوړي باور وکړي بما پر اغا کتاب بان ینزل نا چه موج نجمن نجمن نازل کردی پا خواد تیس دا پرق کردی انزال دی افعال باب چه که مانا چه پیوا پلا نازل سوی دی نو قرآن خمزی که تا پیوا پلا ندی را غلی خود دنیا و اسمان تا پیوا پلا دا لوحی محبوز را غلی دی دا دا غزای سخونو بیا توتا توتا نجم نجم نجم خسلی ستوری توائی تا قرآن را آیات چه روانی گوه که ستوری روان دی دا غسی دا نور رک دی نو دا نجمن نجمن توتا توتا قطعا قطعا نازل کرد سوی دی نو اللہ وی تیس ایمان راوری بی ما پر اغی کتاب نزلنا چه مر نجمن نجمن نازل کری دی نور کتابون خود چه با اغو خود گرد پیوی و پلا بانی نازل سی و نو قرآن وری هدی که تو اونو پر جیز سنگ ایمان راوریم خوز ما کتاب توراتی دا و اغی سر تکر گی ما پا کلو کلو پر اغی ایمان راوری دی علاوی تکر نست پر زنی بد ملگ و خواین اغی خبری که چه تورات که وزی مصدقن پا دا اشحال کشه دستیق کون که دی لما و اغی کتاب در معکم چستی سرسته ستیس سره چې پروت خو داغه تصدیق کوي دا کتاب داغه سره خبرې ټکر ام نه جي چې باره از موږ کتاب چې دی د سوو کلو کتاب دره غلط کوي غلط کړي نه دی منسوخه کړي دی وایغه نور ایستکه کته وانه چې دی تصدیق کوونکی د هغه دی نو خو وس چې دا تورات را وخت موږ یې ولانه مونږ ته چې د قران خبرې عین هغه خبرې دي نو خو ته او هغه زوس نه منم دلته دا وایي چې قران تصدیق کوي د هغه خبرو چې په هغه تورات کې ذکر شوی دی کله چې په دې سوال پوهیږي به د نار خپل يهود دا سوال کوي وایي ستاسو په قران کې ذکر شوی دی چې قران تصدیق کوونکی دی لما هغه کتاب در معکم چې تستره دی خو ما سره دا تورات را سره دی نو چې تاسو قران تصدیق کوي ولې نه کوي دا سوال دی جواب دا دی چې دلته د لام و د ما ترمنځ چې دی دلته یو مضاف پروت دی لاصل ما معکم قرآن تصدیق کوونکی دی اصل و هغه اساس لره د هغه چې اصلي سره دی اصل یې هغه و چې د اسمانه نازل سوی دی هغه د اسمانه چې تورات راغلی و د دغه قرآن او د هغه د خبرو فرق نشته په عقیده کې یادوم اعمال نه در یادوم په عقیده کې یو شی دی سره دا اوس چې د دې سره ملګر دی دا خو محرف دی دا نو اصل دی دا خو اصل نه دی دا خو دی په لاس تغیر پکې شي کړه واستلې دي نو دلته د شقت تقدیر دی د لوی غټو سوالو د په حدد ما او د لام ترمنځ کې دی مراجعه دا دی چې قران مو سجق دی چاله ل اصل او اصل لرماده هغه کتاب معکم چې تستر دی اصل هغه دی چې هغه اسماني راغلی دی دا اوس چې د دې په لاسو کې دا خو اسماني نو نه دی نه دا وایي چې نه تصدیق کولای شي غوړي خو خبرې در نه مې ډیره په ګټه سی ویني نو علاوه دا اصل تصدیق د قران کوي په اصل کې به مراد هغه د عقیده برخه ده د فروع روحات و اعمال و برخه نه د چتانو په تورات کې دغه سپینځل منځونه الله تم دغه سیروجې یا هغه اصلي اساسي خو عقیده د پاره د چا د ایمان او د اسلام د هغه اصلي اساسي هغه چې هغه د اسمانه نازل شوی دی هغه د دې سره محرف هغه ځنی ووتی د چا په تورې د اصل تورې چې تو سره کشیر دی نو دا قران تصدیق کوونکی دی لما یعنی لاصل د پاره د اصل ما هغه معکم چې تستر دی چې تورات دی د تورات هغه اصل چې دی هغه د قران تصدیق کوي خبره ورسره ټکر نه ده نو بیا ولې ایمان نه پر نو امر ورته وکي او دا ترغیب لره ورته چې دا واغه سره یو شی په اصل کې پاغه امنتو بالله کې چې امنتو بالله او ملائکته او کتبه او رسوله په دې کې سپارت نسته سره نو او دا ایمان څه وخت راوړي من قبل د مخ ان ترجه نقص مس چې مش خرابو محو کو وجوهن مخان فنرد مردی ګرځو هادا مخان على ادبارها پر شاو باندې ددی د تمس معنا یې پلاس دقی تمس څه ته ویل کیږي تمس دا دی چې سړی پر یو کاغذ باندې د ښه سم نقشه وکړي یو ګول وکړي بارې میټاوه ورته ونسی بیرته ګرځي خراب یا د مثال په تور په خاورو کې یو شی جوړ کړي په نقاشي باندې داسې وروسته بیرته لاس دغه سپور کې کې محو کې لکه ایچې چلاند نو د مخ تمس دغه دی چې دا پزه راجګه د علاوه دا به دغه شاوه رقم چګه بني دا سترګې چې دلته مرغټان چې سره شور دا به دغه سبند کې لکه دغه پلکی چې پر اکشته چې پر دغه ځای بیرته ورې پکنه خله چې دغه د اسرایل لري شوندان چې پر لشور دغه دار ته سره سره ورک خلک وای مخې ورګل مخې ګر سره ورګل ک علاوه دغه سي عذاب چې تا ته راځي نو خطر هغه د مخ ایمان راوړه باندې نو د نقمې سره ترجمه زده کړه ته شي نو ته سي ایمان راوړي من قبل د مخ ان ترجه نقمې چې مش خرابو وجوهن مخان برڅ پکو فنرد موج وګرځو هادا مخان على ادبارها یعنی على مثل ادبارها د فنرد ترجمه زدواره کما کو فنرد موج وګرځو هادا مخان سره کم على مثل ادبارها د علا ود ادبار تر مز مفسرین مثل جی معنی لکه د مخ شاخه خو دغه د چټ پاغه کسترګسته پاگی خلسته سرما پکری کسته خوی چه اینسته دا پر مثل دا اغا کوله که شاید دا مخ بیم دا غرا کمش دا یوه ترجمه دا بلا دا دا پا نرو دا پسی و بگرزو و ها دا مخان علا ادباره دا شا پر خواه بانی برا بیا دا مغزه دا سی و پابلیج و رو و رکت بی که برا بیا پلاخ بیا دا سترگ و خلو و سرمی دلتا بندی سی بیا بیا مغزه پسی و گرزی رمخ بیا آخوات سی چط بیا ودی آخوات سی پخوانو خلق به بدلو چگانی که خودی خوب و دا دین و دا قرآن استلاحات شد و نورو تا معلومه نو چه چه با چه تا دردال برال که میواجه پر دا مخی و چپا ولا دا مخی در سرک در جور که خدا غا آیات کریمه دی آوری دلیو پا داست چه که باید کس کن ولا مخی در سرک که مخی در سرک دا غا مانا چه پر دا غا زایدی سیره که سرک سترگی و شای بنا لری او یادا دی چه دا خوب بنجی سی چه بنجی بسی گو سر با پسی واوری و پیچر سی برا که دا تک دا شا پر خواب برا وانی که دایس په خبره وسته سپویږي نو د پنور او دها دوه رقمه ترجمه شوه د مخ درګي ناتمسه چې مش خراب او جهان مخان چې د مخان مخراب پرڅنګ کو پنور د مش وګرځو ها د مخان علی ادبار یعنی علی مثل ادبار ها پر مثل د شتانو معنا دغه سله کڅ سترګې نه پکشه دا یو بل دا د چې تمس خو ورکو پنور د مش دی وګرځو د استغیر ور ورکو علی ادبار ها د شاپر خو بره د مخ سره د څټو خواته سیم خراب سیم اخواته سی نو د اول رقم ترجمه ما څنګه سو په نرو ده موږ دی ګرځو ها دی پرمیسل در څټ ځان منه چې اخوا ته ګرځو د شي بکې د مخ لکه څټ پر جدون د سیس ولا چې تم سپور کو منه خراب وخه په نرو ده موږ ګرځو ها ده علي ادبار ها ده شاپر خوا ګر سره اخوا تور اړ ور پیچې د مغزي نو در دغه عذاب د مخ او نلعنه او نلع نه یا چې موږ لعنت کو هم پر دی پر د مخانو باندې اس لعنت کما لعنا لکه چې موږ لعنت کړی او اصحاب السبت پر خاویندانو باندې د شنبه د ورځې د هفتې د ورځې دا د یهود او غنی کګانو پرګنی و چې چیرې سوي و د داوود علیه الصلاه والسلام پر زمانه کې داوود علیه السلام تر موسی علیه السلام وروسته بیا نبی و په د بنی اسرائیل کې موسی علیه السلام لاړی رحلت یې وکړ په هغه وختو کې د دې الله امتحانو کې برای د اشکار پر دې د شنبه د ورځې د مایانو ډیر شوکانو د دریا پر غاړه آباد و ول دغه سیسته پر ابتلا او امتحان دی د شنبه د ورځې د اشکار څه معنا یې ساده ته حرام دی می هدی بل فل چیک د دریا پر غاړه حوزونه جوړ کړ مایان به الله تعالی دغه صورت په کړچ برابر د شنبه په ورځ راځي د دې مخه به چر پکې والي د وبو سره برابر ځي چې د شنبه ورځ به چیرې سویو د نه به د خورګې د پاره نه پیدا کړي نو ولدا چې په کایه څه حوزونه جوړ کړ خلیه ور کړ مایان چې براله چې نه به تل برابر خلک شي بند کړ دته نو برخ ماینو سغور ځدل چې د هفته برته ولر شي شنبه به چیرې سره برابر نه راکښل نو الله ولدا خو حلا ورته کوي خو دې نیول دي بنج کړ دي خدای غش کار دي نو فقط مزه کباب کړی جنته دي نو دغه حلیه چې ولی غلطی غلطی حیله حرام ځان ته په حلال اوله یو د دې سړی د حلال جوړ کی چې د ویزی موارث ځان وباشه بل دا غ حلال ده په قران کې به راځي یو د دې چې د حلال جوړ حرام په خوري حرام پر کښې دوه حرام په خوړل نو دا غ چې دی الله پاک بار پر وګ خلګو باندې د افات نازل کی چې ټول بزوګان سول او هغه بزوګان دغه بزوګي دوغه د نسل څخه نه دی دا جلا مخلوق دی درې ورځې ژوندې به ورسته بار ګرځي ټول بیا مړسول الله تعالی دغه ارواح قبض کړ نو الله و یا اغه عذاب تشت ام ګوري دغه د نبی علیه الصلاۃ والسلام په زمانه کې کوم يهود کې یا به د مخ ګر سره څټ شي او یا به دا رقم چې دغه شب مسخ شي لکه اغه نه کچ د مسخ سوی ونه دا دوه عذاب ورته کشه شو ان نطمس من قبل د مخ اندر جنت مس چې مش خراب کو وجوها مخان فنرد مش وګرځو هادا على ادبار هدا شافر خو او وګرځو وی پیچو او نلعن یا مش لعنتک هم پر دې کما لعنا لک چې مش لعنت کړی او اصحاب السبت پر خویندان باندې د هفتې د ورځې د شنبه د ورځې چې دا شکار کاو کته ودا خو نه الله وینو دای کیج وکانه امر الله مفعولا وکانه دی امر الله امر د الله مفعولا کی دل کړه سوی گواچ سوی دی د الله تعالی امر بدل سینه بوجه چې دا نو خدای خبر بیا یو کی کلا نو کی الله وکي می اراده وکړه بیا څوک مخنس نیول ولا مخ کی در څټ شي او دا غره کوم رچ کو غړم بزوګه يم در څه جوړ کوم پدې کی بیا ته نه سی ویل چې دا خو نه ما زول دا نو کیج الله اسم امر مفعول دی کی می اراده وکړه بس خامخا کیج مفعول کړه سوی اخاله ودا کار دی بوله لکه سوی دارک نو وکانا دی امر الله امر ده الله چې الله دې شي په سلا ساجر کې مفعولا کرسو دا بالکل لکه سر ته چرسې دلی اوس په دې ځکه خبره د تراله هغه دا چې دغه تمس د مخ محو کېدل دلته د تفسیر د خوا علمي سوال دی دا د مخ محو کېدل او یا دغه چې د مسخه کېدل چې بزوګي دې نه جوړ شي الله وي ته ایمان راوړ تر دغه د مخه چې دا کار کیږي نه معنی چې دا خو نو کیږي په تاریخ کې ثابت کړه چې د رسول الله علیه السلام دا وخت تر نه پوري څوک بزوګي سوي دي چې مخ څټ سوي

ويخبر بخشية ما أغا شان دون شما سواج ذلك دجي كبرة سخة لمن أغا شاتي بخشية شاوش دا الله ورتخوش سيدام حتمي ندج خاما خاب بخشل كير الله ويكبل برد زما خوش سولا زما ورزاس ورحمت مي پر رالين وزبارة در دا شرق رالانج نوري گناي وبخشم سري بغلا كري زبه وبخشم زنا بكري زبه وبخشم غيبت بكري زبه وبخشم خو لازم نه دلی من شا نو څوک په جزره نشو کی چې هغه الله ویل دی ما بخښنو الله خو من شا ور سره ذکر کړی دی نو که ساده لپاره اراده نه وکړي به نه وبخښل نو خود به احتیاط شړی کی و من یشرک بالله هر هغه څوک چې شرک ودری بالله په الله سره هغه د شرک خاصه معنا مراد ک او یا چې کفر وکړي د الله سره فقط په تحقیق سره افترا د غټه کړل غټه کوله وکړه اسم عظیما د لوی ګناه نو دغه د جدو آیاتو ترجمه هم سو د هغه آیات مطابق چې کوم سوال وریدي تم سو د لعن چې دغه سره سیوی نه د هغه جواب هغه مهم سو چې په ځین کې سوال وریږي بل دلته چې وایخ فیرو ما دون ذالک کې سوال وریږي چې کوپر الحاد چې موږ کومونستان بول نو دا خو معنا بخښر دا خو د شرک ما سیواجه موږ دغه د پارم درې جواب ورکړل چې یا دا معنا سول چې دا ما دون ذالک پر هغه معنا دی خو هغه په بل آیات کې به ذکر شوی دی نو ما دون کې به تلته الحاد نه داخله خو بل آیات به جستل کو ته ولاړ چې هغه نه منی هغه دا نه بخښه یا دا دی چې د ما دون ذالک د ما دون څه کم معنا واخله ما سیوا ما اخله عباره وا کم شي بخشنو الحاد خود شرک بالا دی هغه د کوم خوا پکښ داخل سو یا د یو شرکت څخه فقط یو کفاره واخله بار چکو پر مراد کې برنګر د کوپر تر لاندې سو نو هغه د هریان به ځان نس خوشاله کی چې موږ خو بخښه مدون کې راځي په مدون کې هغه نه راځي واخره روانه الحمدلله رب العالمین.